wafanya wapi, itakuwa matata. Tauni kubwa ya Nairobi, watu wanahangaika. Ukimuliza wafanya wapi, itakuwa matata. Rafiki yangu nilimuliza wafanya wapi, polisi ndiye waliamua. Siku moja Ribarodi nilimukuta rafiki yangu, nilimuliza wafanya wapi, polisi ndiye waliamua. Sikuuliza matata gani, akawajibu yu kijana, anajua sina kazi, kila siku kunicheka. Polisi kuuliza matata gani, akawajibu yu kijana, anajua sina kazi, kila siku kunicheka. Usitangatange nyumba za watu, ukitoka ni masengenyo, tabu yote ni mwanaume. Tauni kubwa ya Nairobi, ukimuliza wafanya wapi, itakuwa ma